Senden uzakta olmak, sensiz kalmak ne kadar zormuş anladım bebeğim. Gece mehtabında, denizde kumda seni aramak, haykırmak bebeğim. Gece mehtabında, denizde kumda seni aramak, haykırmak bebeğim. Oturmuş düşünüyorum seni yalnızlığıma, gözümdeki yaşlara, gönlüm karanlığı. Bir deniz dalgasında, bir yağmur damlasında arayıp bulmak seni, yalnız seni bebeğim. Bir deniz dalgasında, bir yağmur damlasında arayıp bulmak seni, yalnız seni bebeğim. Kaybolan anılarım, geçen yıllarım, buruk bir masal oldu süren aşklarım. Savrulan yaprak gibi tüm umutlarım, seninle birlikte bitti, bitti bebeğim. Savrulan yaprak gibi tüm umutlarım, seninle birlikte bitti, bitti bebeğim. Oturmuş düşünüyorum seni yalnızlığımı, gözümdeki yaşlara gömdüm karanlığı. Bir deniz dalgasında, bir yağmur damlasında arayıp bulmak seni, yalnız seni bebeğim. Bir deniz dalgasında, bir yağmur damlasında arayıp bulmak seni, yalnız seni bebeğim.